Bir ton sıkıntı var be bana bıraktığın. Hayli kanıma dokundu, inan ki bana bu yaptığın. Canımı yaktığın yok zerre değişmedim kadın. Hala sen ol istiyorum canımı kattığın. Üzülmedim gözümde inan aynısın. Lakin düşünmüyor da değilim, yar mısın yarı mısın? Dün gece körkü tüktüm hatırlamıyorum aramışım. Ağzıma ne geldiyse üst üste saymışım. Öyle söylediler beni divane sananlar. Haberleri yok tabii ki içimdeki yaramdan. Bu aralar su sızmıyor hayalinle aramdan. Kurtulmak istiyorsun biliyorum bu adamdan. Böyle işte bunlar ellerimde kalanlar. Gülümsüyorum etrafa arada sırada yalandan. Hiç de pişman değilim ama tek bir şey var üzüldüğüm. Doğrusunu bildiğim o söylediğin yalanlar. Gizli de olsa gir içeri. Sevgimi ekerim sen biçerim. Zehir de olsa ver içerim. Beni merak etme yok bir şeyim. Gir içeri, sevgimi ekerim sen biçerim. Zehir de olsa ver içerim. Beni merak etme yok bir şeyim. Yok mu yolu yordamı ben cennet bildim kollarını. Bak, bak güzelir her şey bana bırak. Yazılan her şey sanadır. Gizli de olsa gir içeri, sevgimi ekerim sen biçerim. Zehir de olsa ver içerim, beni merak etme yok bir şeyim. Gizli de olsa gir içeri, sevgimi ekerim sen biçerim. Zehir de olsa ver içerim, beni merak etme yok bir şeyim. Olsa gir içeri, sevgimi ekerim sen biçerim. Zehir de olsa ver içerim, beni merak etme yok bir şey. Gizli de olsa gir içeri, sevgimi ekerim sen biçerim. Zehir de olsa ver içerim.